Dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach godzina 8:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czy będzie list żelazny dla Pawła Szafy? Decyzja sądu jeszcze przed południem. Polscy deputowani krytykują w Europarlamencie Niemcy za kontrolę na granicach. Kamala Harris mówi, że jeśli zostanie prezydentem, nie będzie rozmawiać z Putinem o pokoju w Ukrainie bez udziału Kijowa. Przed południem sąd w Warszawie rozpatrzy wniosek o list żelazny dla Pawła Szopy. Twórca marki Red Is Bad jest poszukiwany listem gończym w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. List żelazny daje gwarancję powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy. Listem żelaznym dla Pawła Szopy warszawski sąd okręgowy zajmował się już w ubiegłą środę. Posiedzenie zostało odroczone, bo jak mówił pełnomocnik biznesmena mecenas Jacek Dibła, sąd chce potwierdzenia, że jego klient jest za granicą. Osoba przybywająca za granicą stawia się u jakiegoś urzędnika, który urzędowo po wylegitymowaniu go stwierdza, że danego dnia stawiła się taka i taka osoba. Tydzień temu sąd nie zgodził się na list żelazny dla byłego prezesa RAS Michała K., bo sprzeciwił się temu prokurator. W sprawie wniosku Pawła Szopy prokurator Tomasz Tadla też wyraził sprzeciw. Podtrzymaliśmy sprzeciw co do zastosowania wobec Pawła S. tej instytucji w postaci listu żelaznego. Nie był to jeszcze etap, gdzie mogłem przedstawić szczegółową argumentację. Według śledczych Paweł Szopa i Michał K. mieli dopuścić się działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej. Twórca Red Is Bad miał też prać brudne pieniądze. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Krytyczne słowa polskich deputowanych pod adresem rządu w Berlinie padły podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat niemieckich kontroli na granicach. Polskie władze, jak mówił Bartłomiej Sienkiewicz z Platformy Obywatelskiej, dowiedziały się o kontrolach z mediów w przeddzień ich wprowadzenia. To był po prostu pokaz arogancji. Obecny rząd niemiecki nie chce wzmocnienia zewnętrznych granic, a wzmacnia granice wewnętrzne. Przestrzegam przed narodowym egoizmem. O fatalnym błędzie rządu Niemiec mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Maciej Wąsik. Trzeba twardo bronić granic zewnętrznych Europy, a nie niszczyć największą zdobycz Unii, jaką jest strefa Schengen. A nielegalnych migrantów należy stanowczo i masowo relokować do krajów ich pochodzenia. Komisja Europejska ograniczyła się do stwierdzeń, że kontrole powinny być współmierne do zagrożenia i tak naprawdę nie może niczego na unijnych krajach wymusić, jeśli te powołują się na zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Litwini głosują w przedterminowych wyborach do tamtejszego Sejmu. Potrwają one do czwartku, a głównym dniem wyborów będzie niedziela. Wyborcy mogą oddawać głosy w dowolnym miejscu na terytorium całej Litwy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Warunkiem jest udanie się do specjalnie przygotowanego punktu wyborczego. Tylko w Wilnie wyznaczono 5 takich miejsc. Zagłosować można m.in. w siedzibie Rady Miasta. W niedzielę głosować będzie można z kolei tylko w lokalach wyborczych w swoim okręgu wyborczym. Na Litwie połowa członków Sejmu, który liczy 141 posłów, wybierana jest w okręgach jednomandatowych. W sumie o mandaty ubiega się 1740 osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wilno. Kamala Harris mówi, że jeśli zostanie wybrana na prezydenta, to nie spotka się z Władimirem Putinem bez udziału przedstawiciela Ukrainy. Zapowiada też, że zajmie się kandydaturą Ukrainy do NATO, jeśli nadejdzie ten moment. Amerykańska wiceprezydent i kandydatka demokratów w wyścigu do Białego Domu powiedziała w telewizji CBS, że nie będzie rozmawiać o pokoju w Ukrainie bez udziału tego kraju. Ukraina musi mieć głos w sprawie swojej przyszłości, oświadczyła Harris. Polski kandydat do Oscara, film Pod wulkanem po warszawskiej premierze. Opowiada o ukraińskiej rodzinie Kowalenków, którą wybuch wojny zastaje ostatniego dnia wakacji na Teneryfie. Ich powrót do Kijowa okazuje się niemożliwy i w jednej chwili z turystów stają się uchodźcami. Dlatego trauma jest jednym z bohaterów filmu, mówi reżyser filmu Damian Kocur. Bohaterem tego filmu są przede wszystkim ludzie. Oni są nosicielem traumy. W jakim sensie jest to film o kolektywnej traumie, ale starałem się ją zunifikować do doświadczenia jednej rodziny. Pod wulkanem jest stworzony przez bohaterów dotkniętych dramatem wojny, migracji i traumy, którzy walczą z obezwładniającym poczuciem winy i bezsilności, dodaje scenarzystka Marta Konarzewska. To jest w jakimś sensie film o tym, w jakim momencie świata my teraz jesteśmy, przeżywania bardzo silnej traumy. Siła tego filmu polega na tym, że nie jest zrobiony przez Ukraińców, lecz przez Polaków, mówi aktor Roman Łucki. Jesteśmy kandydatami do Oscara. To jest już zwycięstwo dla mnie. Film Pod wulkanem wejdzie do kin w piątek, 11 października. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Skąd Litwini wracają? Wiadomo skąd. Z wyborów. No to było proste akurat. Krzysztof Łodziewski, dobrze, o sporcie teraz. Z Lublina. Na żużlowcu Motor Lublin nie ma mocnych. Właśnie po raz trzeci z rzędu zostali mistrzami Polski. W rewanżowym spotkaniu finałowym pokonali u siebie Spartę Wrocław 52-38. Na wyjeździe też zwyciężyli 47-43. Niepocieszony był wczorajszego wieczora kapitan Sparty Maciej Janowski. To był trudny sezon, bo znowu borykaliśmy się z jakimiś kontuzjami. Jednak udało się wejść do finału. Mieliśmy oczywiście nadzieję na lepszą walkę z naszej strony, jednak tylko na tyle było nas stać i trudno, no, gratulacje dla Motoru, pojechali świetny sezon, bardzo mocny znowu. Mówił Maciej Janowski. Teraz posłuchamy Bartłomieja Bołądzia. Atakujący projektu Warszawa tak skomentował domową wygraną bez straty seta z Wartą Zawiercie. Wiemy o tym, że możemy z każdym wygrać, jak gramy na swoim poziomie. Też cieszy to, że po meczu z Jastrzębiem, gdzie nie zagraliśmy na swoim poziomie, to był nasz słaby mecz. Udało się szybko zresetować głowę i powrócić do swojej normalnej gry. Projekt po wczorajszej wygranej jest liderem tabeli w plus lidze siatkarzy. Ze spraw piłkarskich futbolowe korki odwiesza na kołku ikona dyscypliny. Andres Iniesta to mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy z reprezentacją Hiszpanii i czterokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów z Barceloną. Co za kariera. Na jej zakończenie kopał w Japonii, potem jeszcze w Emiratach Arabskich. Kończymy też piłką, bo nietuzinkowe postaci z naszego futbolowego podwórka wracają do słuchania Trójki. Trójkę żeśmy zawsze z żoną słuchali, a lista przebojów programu trzeciego na tym się muzycznie kształtowała. Akcje charytatywne potem wasze zawsze w czasie świąt. I ten karp trójkowy. No dużo mam takich wspomnień z Trójką. Teraz sobie tak wszystkie przypominam, bo naprawdę słuchałem Trójki, a teraz do niej wróciłem. Mówił trener GKS-u Katowice, Beniaminka i rewelacji tego sezonu PKO Ekstraklasy Rafał Górak. Zapraszamy już do niedzielnej trzeciej strony medalu na dłuższą rozmowę z tym przeciekawym człowiekiem. Rozmawialiśmy na Śląsku nie tylko o piłce, o literaturze na przykład także, o Tyrmandzie, Twardochu, ale i Lwowie, skąd pochodzi ojciec trenera. Dziękuję trenerze za tę rozmowę. Jak się słucha Trójki, to się później wygrywa 6-0 w Ekstraklasie. Proste. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Na Pomorzu i może ewentualnie także w centrum kraju dziś popadać, ale poza tym będzie ciepło i słonecznie. Tak mówią synoptycy. Jak ciepło? No od 14 stopni w Suwałkach do 20 kilku na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 8 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Kuba Witkowski, dobrze widzę? Kuba Witkowski, tak. I Robert Grzędowski. W takim składzie zapraszamy Państwa jeszcze do godziny 9 do Trójki. Zapraszamy Państwa, bo Państwo tę audycję współtworzą. Pojawił się temat automatów paczkowych i moja sugestia, że może takie zamiast skrzynek na listy, takie, żeby każdy miał swój osobisty. No i odpowiedź właśnie. 2 dwójki i 7 trójek. Nie jest to dobry pomysł, żeby w klatkach były paczkomaty, tak jak skrzynki na listy, ponieważ właśnie chodzi o ekologię. Tak jak teraz podjeżdża kurier do paczkomatu i zostawia kilkadziesiąt paczek, to wtedy musiałby chodzić kurier po klatkach jak listonosz. No nie byłoby już to ani ekologiczne, ani ekonomiczne. Jeśli zaparkowałby w jednym miejscu, to w sumie byłoby tak samo ekologiczne, tak myślę. A z drugiej strony by się chłop przeszedł i prawda, trochę dla zdrowia, tak żeby popracował. No tak, tak mi się wydaje, ale może państwo się z tym nie zgadzają. Ja bardzo chętnie podyskutuję. 2 2 i 7 3. O, już grają. Two Door Cinema Club, What You Know. To w trójce, mamy 9,5 minuty po 8. Już za chwilę rozmowa polityczna bez uników. Później mniejsza gra, już teraz zapraszam. A na koniec audycji, Pulp Fiction po śląsku. Czy to w ogóle możliwe? No właśnie, czy to możliwe? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. I am leaving. Cinema Club w trójce, 12,5 minuty po godzinie 8. Zbliża się rozmowa polityczna, ale chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że jeśli ktoś już teraz chciałby się zgłosić do mniejszej gry, to można. 2 2 i 7 3. A teraz będzie dżingiel, a gdy dżingiel się skończy, to będzie dokładnie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj szef MSWiA Tomasz Siemoniak, Koalicja Obywatelska. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa, mówi szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Zgadza się pan z nim? Grozi nam wojna? Wszystko musimy zrobić, żebyśmy nie byli tym pokoleniem. Polacy są tak ciężko doświadczeni w historii, że musimy myśleć o swoim bezpieczeństwie i zawsze być przygotowani, mieć sojuszników, mieć silną armię, mieć odporne państwo. Ale jeśli szef sztabu generalnego straszy wojną, nie mówi, że przygotujmy się, tylko mówi, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku, to szef MSWiA uspokaja czy szykuje broń? Ma pan zezwolenie na broń? Nie mam zezwolenia na broń, ale zachęcam do tego, żeby się ludzie uczyli strzelać niezależnie, uczyli pierwszej pomocy, różnych rzeczy, które też w warunkach pokoju okazują się przydatne. Ja oceniam współpracę z szefem sztabu generalnego pozytywnie. Tu mieliśmy bardzo intensywne tygodnie w związku z powodzią. Czy szef sztabu generalnego powinien straszyć ludzi? Za dużą wagę przywiązujemy do pojedynczych wypowiedzi, które mogłyby być lepiej formułowane, tak powiem. Natomiast ja uważam, że generała Kukułę trzeba oceniać za to, jak kieruje szefem sztabem generalnym, jest pierwszym żołnierzem. I tu moja ocena jest pozytywna. Rzeczywiście może trzeba staranniej dobierać słowa, bo ludzie to źle zrozumieli. Natomiast generał Kukuła mówił do podchorążych rozpoczynających nowy rok mobilizująco. Trzeba zrobić wszystko, żebyśmy nie byli tym pokoleniem i następne pokolenia, żeby nigdy nie zaznały wojny. Oczywiście Polska jest w najtrudniejszej sytuacji bezpieczeństwa od dziesięcioleci. W sąsiednim państwie toczy się wojna. Rosja napadła na Ukrainę i musimy się przygotowywać. Robimy to. Państwo się do tego przygotowuje. Wydajemy pieniądze na zbrojenia. Pracujemy nad ustawą o ochronie ludności i ani nie należy straszyć, ani nie należy uspokajać. Trzeba mówić prawdę i bardzo rzetelnie pracować. Specustawa dla powodzian wyszła w życie. Uda się odbudować domy w południowo-zachodniej Polsce przed zimą? Czy przed zimą, to niech się wypowiedzą fachowcy. Ja mam doświadczenie z 20 roku. Odpowiadałem w MSWiA właśnie za odbudowę po powodzi. To była bardziej Wisła wtedy. Do rzeczy Wisły było doświadczone. I w ciągu roku, bo wtedy ta powódź była wcześniej od maja, było więcej miesięcy. W ciągu roku wszystko zostało odbudowane, bardzo dużo do zimy. Natomiast nie chcę składać takich deklaracji, które zależą od uwarunkowań budowlanych. Jeżdżą inspektorzy nadzoru budowlanego, oceniają co do rozbiórki, co do remontu, rzeczoznawcy. Intensywna praca trwa. Minister Kierwiński spędził tam kilka dni. Rozmawialiśmy wielokrotnie i zrobimy wszystko. Środków finansowych na pewno nie zabraknie, żeby szybko odbudowywać. Te 20 miliardów złotych wystarczy, czy rząd przeznaczy większe fundusze? Jeśli trzeba, przeznaczy większe. Straty w 2020 roku, oczywiście ceny się zmieniły. Sięgnąłem do tych dokumentów ostatnio. To było 12,5 miliarda złotych wtedy. Inna to była powódź. Większy obszar był zalany, choć nie było zjawiska takiej powodzi błyskawicznej, tak bardzo niszczącej. Wtedy to zalewanie było na dużym obszarze, ale znacznie wolniej woda te obszary zalewała. Ale tak samo są zniszczenia po takiej powodzi, jak i po powodzi błyskawicznej, więc te 12,5 miliarda. Więc zobaczymy. Wojewodowie szacują, burmistrzowie szacują te straty. Pieniędzy na pewno nie zabraknie. Panie ministrze, z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że gdyby w Kotlinie Kłodzkiej powstało 9 zbiorników retencyjnych, a nie 4, to ta powódź nie miałaby takiego dramatycznego przebiegu. Czy będziecie teraz budować te zbiorniki? Ludność protestowała, politycy zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak Prawa i Sprawiedliwości ulegli tym protestom i PiS nie zbudowało tych zbiorników. Politycy koalicji nie ulegli tym protestom, bo nie rządzili, tak? To tutaj absolutnie... No ale Monika Wielichowska przyłączyła się do tych protestów. Będę bronił Moniki Wielichowskiej. Była wśród ludzi i ich wysłuchiwała. Natomiast odpowiedzialność zawsze ponoszą rządzący. To nie Monika Wielichowska z Tomaszem Siemuniakiem rządzili wtedy, tylko PiS. I tamtejsi prezesi, ministrowie dezawuowali potrzebę budowy zbiorników. Natomiast doświadczenie tej wrześniowej powodzi sprzed kilku tygodni pokazuje, jak ogromną rolę odegrały zbiorniki. Zbiornik Suchy w Raciborzu, wielka inwestycja ostatnich lat, to jest wniosek z powodzi 97, przyjął 150-160 milionów metrów sześciennych wody i zdecydował o tym, że ta fala płynąca dalej w kierunku Opola, Wrocławia była kulminacyjna znacznie niższa. I zbiorniki Kaskady Nyskiej, 4 zbiorniki w okolicach Nysy, na Nysie Kłodzkiej też zadziałały. Ale będą więc budowane te ja uważam, że tak, ja uważam, że tak. Natomiast to są decyzje ministra infrastruktury, Wód Polskich. Myślę, że też ci mieszkańcy, którzy mieli wątpliwości przez te lata, nikt nie lubi tego, nikt nie chce tego, żeby mieszkając gdzieś od pokoleń przenosić się. To jest zawsze dramatyczna sytuacja. Wszędzie, gdzie budowano Czorsztyn, Solina, zawsze to były takie bardzo trudne decyzje. Jednak bezpieczeństwo setek tysięcy czy milionów powinno przeważać nad tym, że w jakimś miejscu szanując, wypłacając kwoty, budując, tak jak w przypadku zbiornika Raciborzu, zupełnie nową miejscowość w nowym miejscu. Z szacunkiem... A co z Wodami Polskimi? Czy ta spółka powinna zostać zlikwidowana? Jestem przeciwnikiem takich emocjonalnych wniosków. Blisko współpracowaliśmy w sztabie powodziowym z panią prezes Wód Polskich, z szefami RZGW i to była bardzo dobra współpraca z ludźmi zaangażowanymi, oddanymi i fachowymi. Natomiast czy tam najlepiej wszystko jest zorganizowane? Bo ja pamiętam tę reformę, kiedy za rządów PiS-u połączono Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy z tymi strukturami, które były w samorządzie. Stworzono ogromną strukturę. Pytanie, do jakiego stopnia ona jest sterowna, do jakiego stopnia jest w stanie inwestować, ale tu niech minister infrastruktury, Dariusz Klimczak też pracował na co dzień, pracowaliśmy ręka w rękę w sztabie powodziowym we Wrocławiu. Niech to ceni, to jest odpowiedzialność tego resortu. Trzeba spokojne wnioski wyciągnąć, jak dobrze zarządzać wodami, jak sensownie, długofalowo inwestować. Dlaczego służby, które pan nadzoruje, nie chcą przekazać listy osób inwigilowanych Pegasusem Komisji Śledczej? Bo przekazują całe mnóstwo dokumentów, także w ostatnim tygodniu dotyczących tej sprawy. Natomiast trwa śledztwo prokuratury i jeśli tu nastąpi porozumienie, to komisja śledcza według mnie może otrzymać wszystko, czego sobie życzy, także listę tych osób. Natomiast... Ale komisja śledcza mówi, bez tej listy jesteśmy bezzębną komisją. Nie uważam, żeby tak było. Komisja wykonała bardzo dużą pracę, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, samą procedurę podejmowania decyzji, przekazania pieniędzy, podpisywania umowy, braku certyfikatów. Więc jeśli z prokuraturą służby uznają, tutaj decydująca jest prokuratura, że można wszystko przekazać, tak, to... Ale prokuratura nie chce przekazać. Może pan powinien przekonać ministra Bodnara. Ale ja szanuję śledztwo prokuratury i mamy do czynienia z sytuacją taką, że na ogół, tak modelowo, komisje śledcze powstają, gdy państwo, organy państwa nie działały, tak? Tu mamy równolegle i śledztwo prokuratury, które postawi różnym ludziom zarzuty, tego się można spodziewać, i pracę komisji śledczej. I dobrze to trzeba wszystko zgrać. Ja rozmawiam często z członkami komisji śledczej, starając się reagować na ich różne potrzeby, natomiast szanujmy procedury, zasady, szanujmy to, że materiały operacyjne służb są pod szczególną ochroną. Ale może służby chronią same siebie, bo członkowie komisji mówią, że też nie mogą się doprosić o dane funkcjonariuszy, którzy byli zamieszani w to podsłuchiwanie. Tej sprawy nie znam, natomiast nie wydaje mi się, żeby ktoś inny niż prokuratura powinien się zajmować danymi funkcjonariuszy. Komisja śledcza ma swoje określone zadania, powinna sprawę wyjaśnić i wnioskować do prokuratury i innych organów, a nie ścigać jakieś pojedyncze osoby. Idzie dobrą drogą komisja, podkreślam to, to jest najtrudniejsza z tych trzech komisji, które zostały powołane. A Zbigniew Ziobro były szef CBA, powinien stanąć przed komisją śledczą? Jeśli komisja uważa, że tak, to uważam, że tak. Dziś, z tego co wiem, były szef CBA będzie zeznawał przed komisją. To jest właściwa droga, to znaczy nie zastępowanie prokuratury, a w imieniu parlamentu wyjaśnienie dogłębne tej sprawy. To nie jest proste. To znaczy, ja tu nie dziwię się, wiedziałem to od samego początku, że będą rozmaite problemy, tak? Że nie da się stworzyć takiej sytuacji, w której wszystkie materiały jeden do jednego, gdzie są stenogramy z kontroli operacyjnej, gdzie są rzeczywiste też przestępstwa, tak? Gdzie są sprawy kontrwywiadu i terroryzmu i są sprawy gnębienia przez PiS, przez służby PiS niewygodnych osób, tak? Trzeba bardzo roztropnie działać w tych kwestiach. Ale Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej nie przyjdzie. Czy powinien zostać doprowadzony? To jest decyzja komisji. Jeśli komisja tak uzna, to na pewno państwo musi działać w taki sposób, żeby jego organa nie były lekceważone. Natomiast ufam, że kto jak to, ale były minister sprawiedliwości powinien szanować procedury i wystąpić po prostu przed komisją. Ale jego zastępca Marcin Romanowski lekceważy procedury i państwo, bo nie przyszedł do prokuratury na przesłuchanie. Jego obrońca podważa mandat prokuratora krajowego. ten kpią się śmieje. Sobie z państwa? Nie, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, więc ja ufam tutaj, że prokurator krajowy, cała prokuratura poradzi sobie z tą sytuacją. Oczywiście, no, jest tak w procedurze, że jeżeli ktoś stara się dostarczyć jakieś usprawiedliwienie, to prokuratura musi to rozważyć, czy są powody, żeby ta konkretna osoba nie zeznawała. Oczywiście, że wygląda to na unikanie odpowiedzialności, bo na miejscu pana Romanowskiego powinno się działać w taki sposób, żeby współpracować z organami państwa. Tak prędzej czy później te organy państwa doprowadzą do jego, przesłuchania. Słyszymy, dowody są bardzo mocne i podstawy do stawiania zarzutów. Więc myślę, że tutaj ja nie jestem zwolennikiem jakichś takich emocjonalnych spektakli, żeby tam kogoś szarpać i tak dalej, tylko zwolennikiem bardzo konsekwentnego działania państwa i jestem przekonany, że prędzej czy później, raczej prędzej, te wszystkie osoby, które unikają odpowiedzialności, staną przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Były premier Leszek Miller wczoraj zwrócił uwagę na to, że politycy PiS-u są na wolności, Jacek Sasin, Romanowski, Woś, Ziobro, a siedzi Palikot. Cisza przecież zaległa? Nie zapadła cisza. Trochę się zdziwiłem tymi sprawami, taką oceną, no bo w sprawach Funduszu Sprawiedliwości siedzą rozmaite osoby związane z PiS-em, siedzą w aresztach od wielu miesięcy. W sprawach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. No ja nie wiem, czy jeden z najbliższych współpracowników byłego premiera Morawieckiego, prezes RARS-u, czy to liczyć jako polityk, czy nie polityk. Więc w tych Michał przypadkach... Michał Kuczmierowski uciekł do Londynu. To znaczy siedzi w areszcie w Londynie, więc nie wiem, czy to można nazwać ucieczką do Londynu i dwukrotnie sąd nie wyraził zgody na jego wyjście na wolność, czyli uznał, że to, co polska prokuratura zebrała, jest odpowiednie, adekwatne do tego, żeby on dalej siedział. Nie politycy powinni pokazywać palcem, kto ma siedzieć, tylko prokuratura. A prokuratura działa konsekwentnie, spokojnie i jak zawsze w takich śledztwach od dołu do góry. W sprawie Romanowskiego akurat prokuratura się nie popisała. Wyciągnęła prokuratura z tego wnioski. Rada Europy uchyliła immunitet i uważam, że tutaj w tych wszystkich sprawach jednak trzeba się skupiać na treści zarzutów, na dowodach, a nie na procedurach. Tak? Znaczy wielką wagę tutaj wszyscy przywiązują do spraw proceduralnych. Je trzeba wyjaśniać, nie należy naruszać tutaj oczywiście niczyich praw. Natomiast istotą są te zarzuty i potem sąd będzie oceniał zarzuty, akt oskarżenia i ewentualną winę tych osób. Więc jest oczywiście, ja wciąż jestem adresatem takich oczekiwań, ktoś coś powiedział, powinien być aresztowany i tak dalej, tak? Znaczy, ale to żyjemy w państwie prawa. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był szef MSWiA Tomasz Siemoniak, Koalicja Obywatelska. Ja państwa zapraszam na program Trójkąt Polityczny, dzisiaj do TVP Info o godzinie 20:15. I proszę z nami zostać, przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i w dogrywce zapytam pana ministra, czy obawia się Rady Stanu, którą chce powołać prezes Jarosław Kaczyński. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. Na początku przyszłego roku prawdziwe trzęsienie ziemi na rynku samochodowym. Ceny nowych aut mogą pójść ostro w górę. Powód? Regulacje CAFE, czyli nowe limity emisji CO2. Ale mamy też dobrą wiadomość. Niezastąpiona Toyota Yaris prosto z salonu dostępna jest teraz w bardzo atrakcyjnej cenie. Już od 79 900 zł. Nie ma co czekać. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Zapraszamy do salonu. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Suszarka Bosch. 8 kg. Pompa ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2897. Teraz za 2799 zł. Dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Samsung Bespoke Jet. Odkurzacz, który pokochasz. Promocja. Kup wybrany odkurzacz Samsung Bespoke Jet lub Jet. Zostaw opinię i odbierz jedno z akcesoriów o wartości nawet do 799 zł. Szczegóły i ograniczenia na jetpromocja.samsung.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Słuchaj, takiego wyboru jak na Allegro to nigdzie nie mają. Części samochodowe, narzędzia, a po drodze ceny niskie. Jak wypasiony warsztat, to Allegro. Wszystko do pracy z autami w jednym miejscu. Odkryj szeroki wybór i kupuj w super niskich cenach. Barbara, mam dla ciebie prezent na urodziny. Marian, już? No na urodziny Media Expert. Instalujesz apkę Media Expert i zgarniasz 100 zł w prezencie. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej z aplikacją Media Expert. Korzystaj z atrakcyjnych promocji i ofert specjalnych. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. W nowym Lexusie LBX każda chwila staje się wyjątkowa. Poznaj technologię przyszłości i zachwyć się imponującym designem przełomowego crossovera. Nowy Lexus LBX jest dostępny już od 800 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Sytuacji na drogach w radionawigatorze Trójki Kuba Domelacki. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach nadal jest droga krajowa numer 48 pomiędzy Kozienicami i Dęblinem w pobliżu miejscowości Zajezierze. Doszło tam do wypadku dwóch samochodów osobowych i w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Ruch kierowany jest na objazd trasami lokalnymi. Do awarii samochodu ciężarowego doszło na obwodnicy Trójmiejskiej w pobliżu węzła Gdańsk-Osowa. Na kilometrze 325 zablokowano jest jeden pas w kierunku Gdyni. Zatłoczone są trasy małopolskie, przede wszystkim Zakopianka, przed Krakowem od strony Myślenic, także Krajowa Siódemka pomiędzy Michałowicami, Węgrzcami i Krakowem, a także A4 pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki i Kraków-Bielany w kierunku Katowic. A jeżeli chodzi o sytuację na A2 w województwie lubuskim, to tutaj kilkukilometrowy korek utrzymuje się na wysokości granicy państwa w Świecku, oczywiście w kierunku Berlina. Dziękujemy za te informacje, a teraz skrót najważniejszych wieści z kraju i ze świata, Krzysztof Zyblewski. A przed południem były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda ma zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Jej członkowie mają pytać o sposób wykorzystywania szpiegowskiego oprogramowania przez służby specjalne. Nie wiadomo jednak, czy Ernest Bejda pojawi się na przesłuchaniu. Pracę Komisji Śledczej od kilku miesięcy bojkotują posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a część świadków związana z rządami Zjednoczonej Prawicy nie przychodzi na posiedzenia. Szef logistyki kwatery głównej Hezbollahu zginął w nalocie na Bejrut, informują siły obronne Izraela. Suhail Hussein Husseini był członkiem tzw. Red Dżihadu, najważniejszego organu libańskiej organizacji. Jak informuje izraelska armia, odegrał kluczową rolę w transferze broni między Iranem a Hezbollahem i odpowiadał za transport i przydział zaawansowanego uzbrojenia. Husseini był także odpowiedzialny za zarządzanie planami wojennymi i operacjami specjalnymi, w tym atakami na Izrael z Libanu i Syrii. Na Litwie wcześniejsze głosowanie w wyborach parlamentarnych potrwa do czwartku. Wyborcy mogą oddawać głos w dowolnym miejscu w całym kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Głównym dniem wyborów będzie niedziela, wtedy głosować będzie można tylko w lokalach wyborczych w swoim okręgu. Litwini wybiorą 141 posłów. O miejsca w parlamencie walczy ponad 1700 kandydatów, 14 partii politycznych i jednej koalicji. Pełny serwis Trójki o 9:00. 27 minut pozostało do tej 9. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Mam wrażenie, że to zawsze słychać, że w trakcie mówienia tej godziny człowiek liczy, ile tych minut pozostało do 9. Złota Polska Jesień, drodzy Państwo, takie hasła pojawiają się coraz częściej w przestrzeni medialnej dotyczące pogody, no bo tak, będzie cieplej w tym tygodniu, także już dzisiaj od 14 stopni w Suwałkach do nawet 20 kilku na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, no ale może też dzisiaj popadać przede wszystkim na Pomorzu i ewentualnie w centrum kraju. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. A teraz 26 minut do 9. Love Philosophy Jamiroquai w Trójce. Mamy 22 minuty do 9. Zbliża się czas mniejszej gry, więc tak, to jest ten moment. Zapraszamy uczestniczki, uczestników. Mam nadzieję, że państwo mają ochotę na takie spotkanie i kilka pytań, kilka odpowiedzi, a zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji, więc można się już zgłaszać. 2 dwójki i 7 trójek. A oczekując na państwa zgłoszenia, wybierzemy się na chwilę do kina. Bo ja mówię Tarantino i Pulp Fiction, a państwo sobie myślą, no pewnie, kultowy reżyser i kultowy film. No a czy zastanawiali się państwo kiedyś, jak jego tytuł brzmi w tłumaczeniu na śląski, albo całość filmu? Bo o tym mogli się przekonać wczoraj uczestnicy nietypowego wydarzenia w warszawskim kinie Illusion. W ramach przystanku Śląsk odbył się tam właśnie taki nietypowy pokaz. Autorem tego przekładu na śląski jest Grzegorz Kulik, znany z tłumaczeń m.in. prozy Szczepana Twardocha. Dialogi odczytali śląscy aktorzy Dariusz Chojnacki oraz Marcin Gaweł. No a całości tego śląskiego Pulp Fiction i jego seansu przysłuchiwała się nasza reporterka Ola Dobieszewska. Chłopie, wiecie, oni tam mają system metryczny, oni by nie wiedzieli, co to jest. To jest pomysł, który rodził się u nas już od dawna. Szczęśliwie udało nam się go wdrożyć dzięki katowickiemu kinu Światowid. Patrycja Młynarczyk, zastępczyni dyrektorki Silesia Film. Mamy już w swoim portfolio kilka takich tłumaczeń. Przetłumaczyliśmy razem z Grzegorzem Kulikiem Terminatora, Shreka i Top Gun. Chcemy promować język śląski. Ewa Sadkowska, dyrektorka Silesia Film. Stwierdziliśmy, że i do młodych ludzi, i do starszych tak samo, najfajniej będzie znaleźć tą drogę przez hity popkultury. To dlaczego się pani zdecydowała tutaj przyjść, żeby zobaczyć ten film w tym języku? Ponieważ jestem z Bytomia i jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Myślę, że dla mnie będzie super śmieszne, ale może być trudne do zrozumienia dla ludzi z Warszawy czy z innych województw. To przyszliśmy dlatego, że zobaczyliśmy, że to jest darmowy event i to brzmi absolutnie niesamowicie. Nie widziałam nigdy w moim życiu filmu po śląsku i myślę, że to może być bardzo ciekawe, szczerze mówiąc. Więc mam nadzieję, że nam się uda wejść, bo nie mam wyjściu niestety. No ja nie widziałem ani Pulp Fiction, ani żadnego filmu po śląsku, więc podwójnie nowe doświadczenie dla mnie. I dodatkowo jest za darmo w Illusionie. Bomba. Tak się składa, że moja rodzina zamieszkała, pochodzi ze Śląska, więc chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej na temat swojej kultury. W takiej przyswajalnej dla mnie formie. Z ciekawości. Jak na film, który jest znany ze swoich naprawdę ikonicznych dialogów, myślę, że te dialogi odtworzone z dubbingiem śląskim, no myślę, że większość ludzi, przynajmniej ja i moi znajomi, przyszli tutaj bardziej dla jaj, ale no jednak no będzie to, myślę, dość zabawne przeżycie. Co najważniejsze, to nie jest takie pejoratywne postrzeganie naszego języka, to nie jest prześmiewcze, to jest absolutnie na wysokim poziomie tłumaczenie, w wykonaniu zawsze aktorów, na bardzo wysokim C, po to właśnie, żeby nasz język śląski promować i pokazywać jego walory. Ten Pulp Fiction to był taki ciekawy film do przekładu, bo wiecie, te wszystkie zdania kultowe z Pulp Fiction, to one są tak głęboko zakorzenione w naszych głowach, że ja je musiał wymyślać na nowo, żeby nie było tak samo jak po polsku, bo to by było nudne, prawda? Grzegorz Kulik, tłumacz. Bez to naprawdę to jest tekst, co jest do mnie fest wyjątkowy i mam nadzieję, że się wam będzie podobać. Zaproszę. To nie jest tak. Nie to? Co? Niewygodna cisza. Nie wiem, ale to jest dobre pytanie. Jak w Gwiezdnych Wojnach, prawda? Luke, Hopie i tak dalej. Tak, po śląsku też Pulp Fiction można było obejrzeć. Mam takie przeczucie, to jest tylko przeczucie, że temat Pulp Fiction tego filmu może się pojawić jako pytanie w mniejszej grze, która odbędzie się, o ile będą uczestnicy mniejszej gry, a państwo dzisiaj jacyś nie skorzy do zabawy, przynajmniej na razie. Jeśli ktoś się jeszcze wahał, to proszę przestać się wahać, proszę wybrać 2 dwójki i 7 trójek i się z nami połączyć. Nie ma presji, jest tylko zabawa. Obiecuję, rękę trzymam na sercu, prawą, lewą mam wysoko uniesioną do góry. 2 dwójki i 7 trójek. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Give me dollar wine. God gave me feet for dancing. And that's exactly what I thought. Give me high life. Give me good times. God gave me feet for dancing. To już 14 minut do 9. Mniejsza gra. Teraz było słychać, że nie liczyłem, teraz szukam pieniędzy, jest jakaś moneta, możemy losować, ale najpierw poznajmy uczestników mniejszej gry. To pani Kamila z Warszawy, dzień dobry. Dzień dobry. I pan Przemysław z Łodzi, witam również. Dzień dobry. Drodzy państwo, nie mamy dzisiaj dużo czasu na mniejszą grę, więc od razu losujemy. Pani Kamilo, orzeł czy reszka? Reszka. I istotnie jest to reszka. Pani chce odpowiadać jako pierwsza, czy jako druga? Kulturalnie, czyli proszę bardzo, przekazuję mój głos koledze. Dobrze, czyli pan Przemysław będzie jako pierwszy, pani Kamila jako druga. To w serii pytań każdy z naszych uczestników otrzyma po jednym pytaniu, później po drugim pytaniu i jeśli po takich dwóch seriach będzie remis, to zagramy w dogrywce, ale najpierw te pytania do naszych uczestników i zaczynamy od pana Przemysława, jeśli nic nie mylę, panie Przemysławie. Tak jest. Mówiliśmy przed chwilą o nietypowym seansie w kinie Illusion. Tam można było zobaczyć kultowy film Pulp Fiction w reżyserii Quentina Tarantino po śląsku. A pytanie brzmi, ile lat ma ten film? Podpowiedź to okrągła liczba. 30. Tak, to jest dobra odpowiedź. Pan wiedział, czy się pan domyślił? Wiem doskonale, że 94 rok. Znamienny dla kinematografii. Znamienny nie tylko dla kinematografii, dla radiofonii także, bo ja się wtedy urodziłem w 94. Teraz zęby zabolały wszystkich. Tak się pochwalił. Dobrze, to ja już się nie będę chwalił dłużej. Pochwalę pana Przemysława, bo ma jeden punkt i przechodzę do pani Kamili. Pani Kamilo, skoro dziś jak jakiś demon nam powraca temat grzybobrania w audycji, to pytanie będzie z zakresu mykologii. Jednym z bardziej popularnych w Polsce grzybów jadalnych jest pieprznik jadalny. A jak brzmi zwyczajowa nazwa tego grzyba? Prawdziwek. To kurka. To kurka. Tak, pieprznik jadalny to kurka. Bardzo dobra w jajecznicy. Lubi pani jajecznicę taką z kurkami? Lubię, ale z kurek wolę przygotowywać sos grzybowy. Od razu tak się zrobiło. Ja też. Z koperkiem. Ojej, proszę pani, ja jeszcze nie jadłem śniadania. Proszę mnie tutaj nie denerwować, dobrze? O poranku. Dobrze, mam zachowywać litość. Tak, proszę sprawy. Zachować litość, ale punktu nie mogę pani zaliczyć, więc 1-0 dla pana Przemysława i panie Przemysławie, nawet szansa już na zwycięstwo. Uwaga, drugie pytanie do pana. Dokładnie 15 lat temu, 8 października, amerykański kongres nadał pośmiertnie pewnemu Polakowi jako 7 osobie w historii tytuł honorowego obywatela Stanów Zjednoczonych. Mówimy tu o bohaterze wojny o niepodległość USA. Nazywany jest ojcem amerykańskiej kawalerii. Jak nazywał się ten generał? Wypadło z głowy. Może strzał. Lubię te strzały, czasami jest bardziej. Na P. No tak, ale czas Pułaski. Się kończy. No, powiedzmy, że usłyszałem Pułaski, tak? Pułaski pan powiedział? Tak, Kazimierz Pułaski. Zaliczyłbym też Pułaski, tak po amerykańsku, zdecydowanie. Niech będzie, że zaliczamy, panie Przemysławie, i to pan zwycięża dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ale szybko poszło, pani Kamilo, no przepraszam, no ale takie są zasady. Absolutnie, ale muszę powiedzieć, że znałam odpowiedzi na obydwa. A, czyli trzeba było wziąć na siebie. Trzeba było. Do kurek lekko posiekany boczek jeszcze. I będą mnie teraz. Dobrze, kończymy tę rozmowę o jedzeniu, drodzy państwo. Bardzo dziękuję, pani Kamilo. Panie Przemku, gratulacje i dobrego dnia dla wszystkich. Dziękuję i wzajemnie. Panie Przemku, to co zagramy na koniec audycji? Nowy kawałek The Cure, Alone. O, to nawet lista przebojów trójki się kłania. Miało być Archive Again, ale za długie niestety. No, bo już jest trochę późno, już się 9 zbliża. Dobrze, będzie Alone, czyli numer 1 naszej listy przebojów, pierwsza trójka. Świetnie pan wybrał, bardzo dziękuję. Ale na razie jeszcze Dick Dale, Missile. Dick Dale, tak na pobudzenie chyba przed 9, bo jeśli ktoś pracuje 9 to 5, po amerykańsku, to akurat tuż przed pracą jest teraz. A ja jestem już prawie po pracy. Po 9:00 się z Państwem pożegnam, ale w zasadzie za poranną audycję już dziękujemy, a kończymy ją właśnie utworem Alone od The Cure, od pana Przemysława także, zwycięzcy mniejszej gry. Przypominam, numer 1 listy przebojów, pierwsza trójka. Długie intro, więc mógłbym jeszcze tak mówić kilkanaście sekund, ale już zostawię Państwa z muzyką. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Kulec Samsung 55 talii 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3499 zł. Dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.